یا بنی ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غش وليس في قلبك غش ومن أحب سنتي قد أحبني معي في الجنة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله أوفر اللحى واحف الشوى متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزت مند حاضرین مسلمانان ورونو ما دا اللہ دی کتاب یو سو آیاتنا استا سروان دی تلاوت کل ددی آیاتنا آوکم حدیث چنا استا سروان دی لسکل داغی لفظی ترجمہ دادا اللہ فرمائی وی نرا ولی دا خلق پا حقیقت کے پخپل و حاجتنو کی مگر شیطان سرکشا دغا شیطان اللہ پلانت کڑے دے او شیطان ویلیو چکل اللہ دخپل در رحمت نرا شڑلو وی خامخا زبنی سمستاد بندگانو نا یو حصہ مقرر کړی شوی د گمراه کولو او خامخا یا الله زبدا اولاد آدم گمراهان کوم او زبد ویتا غلط خواہشات امیدونه پزړونو کې اچو او شیطان ویلی والله زبد ویتا حکم کوم نو دای بد حیوانات او د زناورو غوګونه پرې کوي او خامخا الله زبدوی ته حکم کوم شیطان وی نو دای بدلوی پیدائش د الله بیا فرمای هرغه چا چې شیطان په دوستۍ سرونیو ما سیوا د الله نا نو بشکا تاوان شو هغه په تاوان خکارا او سرګن سره بلکم آیات مبارکه چې ما استا سړوان دی تلاوت کو نو پاغی کہ اللہ خپل حبیب توئی چې اے زما حبیبا دی امت تا دی اوایا کچری دی دا اللہ رب العزت سره محبت ساتی او دی دا اللہ دا محبت داوی کئی نو دی با پدی داوی دا محبت دا اللہ کی علی رشتینی چې زما حبیبا تا پسی دی در روانش دا اللہ دا حبیب تابداری کول پسیرت او صورت کی پا اخلاقو کی پا عقائد او اعمالو کی دا دا محبتی خداوندی نخدا دا چا صورت او سیرت او اخلاق ظاہر او باطن چی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنت مطابق وی نو دا د دې نخا ولا مدا چې د الله سره مينل بیا مې یو حدیث تاسو روان دی ولستو ترمذی شریف حدیث ته انس رضی الله تعالی عنہ وی چې ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلیو چې اے بچیا کچری وسو طاقت دیوی او ته سبا کې او ما خام کې خستا پزړ کی د اس مسلمان سره اس قسم ټګي او دوک نشتن ودا سوکا سبا کوا او بیگا کوا خو چې زړه دی مؤمنان او تا پزړ کی خیر خواهی وی د اچا سره د نقصان او د ادم خیر خواهی او د ټګي او د دوکي اراده دی نی او به ورته فرمایل چې اے بچیا دا د هر مسلمان خیر خواهی پزړه کې ساتل دا زما سنت دی او به فرمایل سوک چې زما د سنت سره مینا ساتي نو د زما سره مینا او ساتلا سوک چې زما د سنت سره نبی علیہ السلام وې مینا ساتي نو د زما سره مینا او ساتلا او به فرمایل چې چا زما سره مینا او ساتلا نکان معی فی الجنہ دیو جنت کی ما سرائی دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے اللہ دے منگو تاسو صحیح مانو کے دخپ الحبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی چھے اے زما امت یانو خالف المشرکین دا مشرکانو مخالفتو کئی دا مشرکانو مخالفت بکمی طریقے سر دے ویتاسو دا اخپلی گیری اگ دے کئی آوتاسو اخپل بریتو نا لند کئی داغی مخالفت با پدی طریقی بانے رازی زمائی عزت مندو دا خپل شکل صورت جوڑول دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنت طریقی مطابق جوڑول دا پا منگو تا سبانی واجب دی او خاص کر دا گیر دا شریعت مطابق پر خودل دیتا فطرتی سنت ہوئی دیتا فطرتی سنت وای بلکہ علماء لکلی او دا خبره تاسو نه سپټ نه دا چې ګیره پر خودل یوازې د موږ د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت نه ده بلکې سمرا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې الله دنیا ترا لیګلی د دې ټولو پیغمبرانو خایسته خایسته ګیره یو حدیث کے راغلی چاہیے کہ علماء سے سندی کلامم دے چیو لاکھ سلیر الزرع انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ دنیا ترالی گلیو دا یو لاکھ سلیر الزرع پیغمبران دا گیرو خاوندانو دنیا کی چسمر دا پیغمبران و صحابہ تیر شوی پدی امت کی اولیاء و صلحاء و نیکان تیر شوی اغا ټول نیکان د ګیری په مبارک سنتو باندې موصوف دا یو فطرتی سنت ده فطرتی سنت ده او د ګیری خریل دا حرام دی ګناه کبیره ده بلکې علما لیکلي بعضی ګناه کبیره ګور داسي وي چې سړی په 24 غنټې کې په یو وخت دا اوقاتو کې غو کی لیکن بیا پاغي کې نی یو داسی گناہ چی تو دی نو ام پا گناہ کی چی روانی ام پا گناہ کی کہ جماعت کے ناستی ام پا گناہ کی کہ جماعت نباری ام پا گناہ کی نو 24 گھنٹی د گناہ کبیری سرو سے دل اغد گیری خریل لی او بیا داسی گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی لی بخاری شریف حدیث تے زما ٹول امت با اللہ معاف کی خدا چې چاناډو شرمېږي نه او په ډاګه ګناه کوي وای دا نه معاف کوي ویګي په خبره زما ټول امت به الله معاف کی خدا په سرګند چې ګناه کوي او د چاناډو حیا نه کوي سید الکائنات فرمایلی دا به نه معاف کوي ځکه نه د الله نه یو سړی ته حیا ورزي نه د رسول الله نه ورزي نه د انسانانو نه ورزي دیو جن علماء لیکلي مفتی رشید احمد صاحب ذکر کړی وی زمونگا علماء لکلی که یو سڑے سرگند پر رمضان شریف کی روجہ خوری او اسلامی حکومتی نو خلیفہ لا پکار دی چې قتل کی سرګند روزه سړی خوري خلک ولا ګوري بازار کې روزه خوري او در رمضان المبارک میاشتا نو روزه خورل خو گناه کبیره ده خدای د شاعر الاسلام پر استهزاء او خندا غوندې کوي نو که خلیفہ وقت وی نو فقها او لیکلی دا سرګند بازار کې چې حیا نه کوي روزه خوري خلیفہ دی قتل کی اعلان کې دروځي خوراک بسمره ټیم وی نیمه ګنټه دی اډو خوراکو کی پینځمنټ دی لګیای لسمنټ دی لګیای زیات نه زیات ګنټه کې خسړې موډ شي کنه یعنی سرګند ګنا یو ګنټه کوي نو که خلیفہ وقت وی نو یې قتل لیکي او د ګیری د خړېلو ګنا تکو دی نو هم دغه ګنا ده تکو جمعات کې ناشته کروان وی 24 ګنټه ګناه کبیره باندې مشتمل اغد ګیری خړېل دیو جنا دا داغه نه خطرناک خبره و او دا د شعائر الاسلام نه دی د مسلمانای نه خدا شیخ الهند رحمت الله علیه ته یو طالب العلم د کالج نه خطر علی غلو چې زه دی یو نوسته یو د کالج په ماحول کې موګیر پر خود الله دی پور خلق استهزاء او خندا کوي ناغه حد دی رفتاو شای کړي د شیخ الهند رحمه الله هغه ورته ویلی چې د هر دین والو سه شعائر وی دا غی د دین نخی وی دا ګیره شعائر الاسلام ده او به لیکلی کم قوم چې خپل شعائر پریزی دا هغه قوم وجود د دنیا نه مټاویږي به ورته مثال پیش کړي چې تاسو ګورئ هندستان ته سمر خلق رالل وی فلانی قوم هغه خپل د دین شعائر پرې خل نن اغی په اندوانو کې ور جذب شول او پته نه لګی دا غی شخصیت میټاو شو وی یو قوم راغی چې غی ته سکان وای سکان او پخپل بی دینای وانه چې پاغی کې یو دام و چې دا غی مذهب داو چې ګیره بنخره پاغی کله کې طریقې سره عملو کو وینن د سمر کالو باوجود د سکان وجود دا غی شخصیت په هندستان کې میټاو نه ده یاد ساتئی کم قوم چې شعائر د دین پریزی دا غی وجود د زمکه د مخ نه مټاویږي نن امت مسلمه دا ګیره شعائر الاسلام ده دا د مسلمانای یو نخ ده او کچره دا شعائر الاسلام امت پریزی ناب د مخ د زمخ د زمکه نه مټاویږي مخ د زمکه نه به مټاویږي دیو جن دا گناه کبیره ده پدیوانی گورم گو تاسو سور سور پیسی ورکو بیا مصیبت دام دے دا مسئلہ دا دا گیر دا نارین دا پار زینت دے دیو جن زمونگ فقہائی کرام لکلی وی کیو سڑے راغی و ظلمانی دا چانگیر ویست پدا سی طریقے چی داغی دا راختو اس امکان نی نو لکسرنگ دی یو انسان پا خطا قتلو گلو لکی دیت دے دوانی بدا سی دیت رازی وی دا زینت ختم کو لکه دواړه سترګې چا د چاړم دی کې نو دا هغه غار سي ختم کړ دواړه لاسونه تی پرې کړ دواړه خپې تی پرې کړ یا په دماغ والو لیونې کو نو فقهاو لیکلي پوره دیت برازي د ګيري داسې طریقې سره چا چانه ګيرويسته چې دا هغه دراختو امکان نشته وې د زینت او خایس ټول ختم کو پوره دیت به برازي لکه یو مسلمان چې خطان قتل کړ پوره دیت کې سلوخان دی او دا هغه مطابق پیسي دی نو دا د نارینه او د پارا زینت دا د نارینه او د پارا زینت د علماو یو قول له بازي ته حدیث جوړ کړي خدای وایي چې حدیث نه ده بازي مفسرینو بلا سند ذکر کړي او محققین ویلي چې دا حدیث نه ده وایي ملائک وایي سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب پاک دې هغه ذات ملائک وایي چې سړی په ګیرو خایسته کړي او زنانه د سر په کون صوبانه خایسته کړي لکه سرنګ د زنانه سر خریل اغه عیب ګڼلې شي داغي زینت په ختميږي اغه د خندا جوړيږي دغه شان د نارینه د پاره ګیره ادي کتاب وال مصنف یو واقعا ذکر کړي و یو لوی افسرو بیبي دیندار و نه هاون ته به بار بار وی چی ګیره پریز لیکن اغه ګیره نه پرې خو هغه بار بار تنگول و غرته دا خو زما مرضی ده نو بس زماز لو غواڑی نو لکنن زمون د مرزی مطابق مسلمانی دا جسم خوخه دا اغه زمون مسلمانی دا او مدد او نصرت اغه غواړو کم چې په بدر او په احد کې راغله. امریکی تباہی دا سی غواړو لکه بدر په میدان کې مشرکان تباشیو او مسلمانی زمون د مرزی مطابق دا یادو ساتي. مسلمان به جهاد کوي خود د ایمان او د اعمال صالح او سره مدد خداوندی برازي دے به جہاد کئی قربانی به کئی او کتش جہاد کئی نو تش د مټو په قوت مسلمان گٹ نشی کولے د مټو د قوت سرا د مټو د استعمال سر ایمانی او د اعمال صالح او قوت بد سرای و یا زنانه او خیار او یو سره چې خاون نه منل نو سره او خریلو خاون چراغ ډیر بد ور تخکار شو بد صورت او ادادی سکړي اغه ورته ویل کسنګ ستا مرزی دا نو داسې د ما مرزی دا کته ګیر اخره او ځان در تخیستخ کاری بس مال په دې سر خره لو ځان خیستخ کاری یاد ساتي لکه زنانه سر خري او خاون ته سمره بدخ کاری او دا نور زنانه بور پورې خان دي کنه به خان دي او معاشره کې باغا یعنی د نفرت جوړیږي کنه جوړیږي دا رنگ اغه سړې معاشره کې د نفرت ته چې د سید الکائنات سنت لری کړی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت لری کړي ګور د خپل حبیب شکل جوړول. مرقات کې واقعه ذکر کړي دا د عبرت خبره ده. بعض خبرې د عبرت په تور وي د بنی اسرائیل هغه واقعات چې عبرت پکې خپل اصول لري وای سلام راغې و یو سړی وغه موسی علیہ السلام د جامع جوړول دا غون تیګرا او دا غون تی لباس او دا فرعون به خاندول و یغه باندې عذاب رانغه او دا واقعا قاری محمد طیب رحمه الله خپل کتاب کې ذکر کړی او ډېر کتابونو ذکر کړی مرقاتم ذکر کړی. نو کله چې عذاب خداوندی کې فرعون او دا غا غټول قوم هلاک او تباہ شو موسی علیہ السلام ورته الله دا سړی خو دې پریخو دخو ما لڈیر ضرر را رسولو چی دا زما غنتی شکل بے جوڑولو ما غنتی بگرزی دو زما غنتی سیرت او صورت اختیار کرو وی رب کریم موسیٰ علیہ السلام توحیو کا وی دا بستا غنتی شکل جوڑولو وی حبیب لدو حبیب شکلم خونور کئی دیو جن پدمی عذاب رانو است حبیب تا دا حبیب شکل جوڑولم خونور کئی. نو بیا علماء لیکلی کہ یو سڑے ظاہراً دا پیغمبر شکل جوڑائی باطن کی مخالف تھے او اغل پی دنیا کے دا عذاب نے نجات ملاوی گی نو سمو خیال لے چی ظاہری شکلم دنیکانو دے او پا باطن کیم دنیکانو غنتی نو دادا اللہ دا غلوی رحمت نمونگو میں نساتو چی اللہ بمونگ دا پیغمبرانو سر پسف کی پورتکی او ایو شاعر وی احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا وی نیک نیم خو نیکانو سره می مینا دا کی دیشی اللہ ما دائی پسف کے قیامت کی را پور تکی. نو دا اللہ بندگانو اللہ تا دخبل حبیب شکل جوڑول ڈیر خوخ دی رازم گو استاس ایمان دے چی سید الکائنات دا اللہ محبوب دے کنے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ خلیب دا اللہ محبوب دے دا اللہ ور سر مینا و محبت زکر دا غید و عمر قسم قرآن کی خوری داغا خار قسم خوری چی کم کی سید الکائنات اسے دلے داغی دی یو یو اندام داغی داستوگ نی دی یو یو حال داغی دی یو یو ادا ذکر قرآن کے شوئے کل سید الکائنات کم بل کے زان غاڑ لے نو وحی را دیا ایوہ المزمل اے زما پا کم بل کے زان غاڑ ان کی راپور تشا کل سید الکائنات پا بل کم بل کے زان غاڑ را دیا ایوہ المدسر قم فانذر آغا ادا کی حبیب یادی چی کم ادا کی حبیب دی اللہ دا خپل حبیب دا وطن قسمونو خوری دا آغای دا عمر قسمونو خوری او سید الکائنات دی ٹول معاشری تا محبوبو نبوت نمخ کی با پی گٹو انو سلامو نا چھوڑ گٹو او انو با پی سلامو نا چھوڑ دا اللہ دا حبیب سمر الوی شانو نو نبی علیہ السلام اللہ تا محبوب دے دا محبوب طریقی اللہ تا محبوبی کمنگو تاسو ظاہرن اغشان سیرت او صورت جوڑ کو نو یاد ساتی مونږ او تاسو د الله په حضور کې محبوب ترین بجوړ شو. دیو جن ګور نن مونږ د خپل پیغمبر په سنتو شرمېږو, د خپل پیغمبر په سنتو باندې زما عزت مند مونږ او تاسو شرمېږو. اعلان کې ګوره ګیری خریل دا د مشرکانو د یهودو او نسوارو طریقه ده, بلکې علما او لیکلي مفسرینو وایډم بنای ګیره په معاشره کې چا خریلې وا قوم د لوط علیه السلام چې دا غین ناکار قوم په مخ د ځمکه نه دی تیر شوی. ړم بنای ګیره چا خریلې وا قوم د لوط علیه السلام, او په کم نیت خریلې وا ناستا سړوان دین شم ویلې دای د بی خوندۍ په نیت باندې ګیری خریلې. لومبنه چې په معاشره کې ګیری لري کړی هغه قوم د سو د لوط علیه السلام د دې غټو غټو کافرم ګیری د ابو جهل ګیرو. مفسرین لیکنی چې موسی علیه السلام جولې کې واجرې ګیری نه رونیو ناغوی دا خو لکاغه ماشومی چې زما دا بادشاہی بداغه د الله څخه د غزما د ګیری نه نیسی د ابو جهل لوی ګیرو. بلکې یاد ساتي سوال نه پیدا کی چې په مسلمانانو کې نبی علیہ السلام یو بیګیری صحابی لیدلې, بلکې د مکی په مشرکانو کې سید الکائنات بیګیری صحاب بیګیری کافر نه دی کتل. د مکی د ابو جهل لوی ګیرا او د ابو لهب لوی ګیرا دا بی خوندی ذکر کې دی شو چې یو ناری نه دی ګیره خرج, ځکه سید الکائنات فرمایلی الله لعنت را لیږي پاغه سړی چې دی سړی دی او ځان نه د زنانو غونتی صورت جوړی. پاغه زنانو الله لعنت را لیږي چې د زنانا خدا د نارینه غونتی شکل جوړی. او شیخ مرحوم رحم الله او عالم تیر شوی مولانا غلام الله خان نور الله مرقده هغه وای داسې دور لرالو چې سړی په دې ارمان دی چې زنانه ورانه څنګه جوړیږي, او زنانه په دې ارمان دي چې سړی به څنګه جوړیږي. وی الله تعالی سره ګرانه نه را چې چا څنګه تمنا یې هغه پوره کړي. نن د باز رجالو ارمان دی چې موږ نه به نساء زنانه څنګه جوړیږي, دا تمنا لري دا خواهش لري. او د باز نساء او تمنا دا ده چې موږ نه رجالو سړی به څنګه جوړیږي. دا دور دی, دا د بی دینۍ دور دی, د بی دینۍ یو طوفان زما عزت مند راغلی. نبی علیہ السلام په مشرکانو کې زما عزت مندو بیګیری سړی نو کتل. او یو ځلې وی کتلیو کسرا د فارس بادشاہ, او د نبی علیہ السلام د گرفتارولو لپاره یو دوه سپایان را لېږلي. مسلم شریف روایت ته سید الکائنات په خپل درش پی تکال کی دغ دو بیګیری کتلیو. اے دا سے معاشرہ وا چې مشرکانم گیری پریخی وید ابو جہلم گیرا وا آغا دو سپایان چوکت اللہ گیری خریلی وی بریتون پریخی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے کنا, لیکن گر دا سے خلق لے خیری کری. اللہ دے منگو تاسو دخ پل حبیب دخیرو نو سات آغا پیغمبر چلاوی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, حبیبا ما رحمت را لے گلے. او آغا حبیب چل را لے گلے عذابونا بن شلکانی نوری گی, عام زلزلی نرازی شکلونا نمسخ کی گی, داولے اللہ دنیا تا رحمت را لے گلے. سید الکائنات وی کافر و تم دنیا کے پدے اعتبار رحمت تے پا خواب کانی ورے دل قومونا قومونا بحلاک شو, نسل در نسل بے پاتے نشو, لیکن دا رحمت للعالمین درات لو دا وجنا عذابونا بن شو. لیکن آغا رحمت للعالمین چه غدوس پایانو تو کتر چه گیری نشتا سور توی وی ویلکما من امرکما بهازا و تباو برباد شیدا چلر تچا خولے. ویلکما من امرکما بهازا و حلاکو تبا شیدا در تچا ویلی دی, تاسو خناری نوی او ځان نه د نارینه تو بغه صفت مو لري کړی دی. ناغدو سپایان کافر ورته وای وای مونږ ته مرب ویلی کسرا بادشاہ یادولو. نبی علیہ السلام دا سګیر مبارک باندې لا سوالو وی ما ته می رب د ګیری د پری خودو حکم کړي او د بریتو د لنډولو حکم کړي. دغه دوه کسان په خپل حیات طیبه کې د سید الکائنات د نظر مبارک نه تیر شوی نور سوک نه دی دی نور نبی علیہ الصلات والسلام سوک نه دی دی دیو جن زما عزت مندو مونږ تاسو له سوچ او فکر پکار دی دا زمونږ د پیغمبر نه بلکې د تمام انبیاء علیهم الصلات والسلام سنت دی دا د تمام انبیاء علیهم الصلات والسلام سنت دی نو نبی علیہ السلام فرمائی خالف المشرکین د مشرکانو مخالفت کوي مخالفت به پکمی طریقے کی وی اوفر اللحا گیر راوگ دے کئی وحف الشوارب او بریتون ملن کئی بریتون ملن کئی داد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغوی حکم دے دارنگی و حدیث کی راغلی وی فطرتی سنت پینزوی بخاری و مسلم شریف حدیث تے یو ختن کول یو تحت السرا صفائی کول بریت لندول نکون پری کول او خپل ترخون صفا کول ندا بریت لندول او گیر پری خودل دیتا فطرتی سنت وی زکا گورا تغییر دا خلق اللہ سر لکا آیات ماستا سران دے ولستو اللہ چه کم مخلوق پا کم شکل پیدا کرے آغا ترتیب بدلول و توئی تغییر د خلق اللہ شیطان وی اللہ زبا محنت کم پا دی بندگان استا ندائی با تغییر د خلق اللہ کئی تغییر د خلق اللہ سی لکہ بازی خلق و معشوم پیدا شی ناغی ور تدوارو غگو اللہ توائی چی مون خوالک نپائی گی مون ور تا دوارا غگون سوری کئی ما شمانو تا غگون سوری کول حرام دی بیا غی تا پا غگونو کی والی چول دانا روا دی زنانا ما شمانو تا غگون سوری کول شریعت کی درستی زی ورات دائی دا پار جائز دی بعض خلکو حیوانات نپائی کی گی نو عام دا خو ظلم دی دی سپون دا خلق غگون پرے کئی دا سمر لوی ظلم دی سباب پرز د قیامت د غصبی د الله په حضور کې شکایت کوي ځکه دا مسله دا یواز انسانان او پیریان بن را جمع کی بلکې دا ټول حیوانات پم را جمع کی نو کچا دی او حیوان سره ظلم کړي نن کا الله لا غنه جبا غستی او شکایت نشی کوله سباب دغه حیوانات جبای دربار خداوندی کې شکایت وکړي چې یا الله د زمانه غونه پری کړي باز خلق گورا دا سیوی نور زناور وی چانا سپیگ می کٹ کی چانا لکی کٹ کی نو دا دا حیواناتو نا اندامو نا کٹ کول حرام دی او کپا دی نیت وی چی دا با علا پائی گی او لوی گی با چی دا ور سرکون وی خود کفر او شرک عقیده شو شرکی عقیده شو چی پا دی نیت تی لکی پرے کے پوزتی پرے کے چر دا با پائی گی علا چی زور سردا سی حکم نو دا تغییر د خلق الله دے دارنګ الله ناری نه پیدا کړی ګیره دا ګیر خریل تغییر د خلق الله دے دا د خلق الله تغییر دے او دا ناروا دی ناجیز دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی نبی علیہ الصلات والسلام د دینه منع کړی دا او امت په سختۍ سره د دینه منع کړی چې تاسو بدا سن کوی دارنګ یو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام منع کړی چې زنانه به سر خرینا دا سر خریل زنانه د پار حرام دی ځکه دا د هغې په حق کې مسله ده مسله دی ته وایي چې د یو سړي شکل بدرنګ کې پوزه تی کټ کې وخت تی کټ کې علیکا کنا ناغورتی دا سی مثال لے لکتا ناپوز سوک پری کی نت پا دی پوز پری کولو کافر کی گی نا خسنگ پیخ کارے لکا پا پوز پری کولو بدرنگ کارے دیتا شریعت کی مسلوی نو گیرا خریل دا نارینا دا پارا مسلو دا پیگه دیتا پارستر کی پکار دی دیده پارستر کی پکار دی چی آیا دا بدرنگ شکل لیو که نده نبی علیہ السلام چوکتل نو شکل ورت بدرنگ خارشو او دا مبارک خلین خیری شروع شوی تبا و حلاک شی دادر لچاوی دا شکل بدرنگی دی لکه سر نغوگونا کٹ کی پوزتی کٹ کی نو لکه زنانا دا پار سر خریل مسلح دا داغی بدرنگ والی دی نو دا نارینا دا پار گیر خریل سده دا داغی دا پار مسلح دا ذکر علماء کرام لکلی مرقات کی وی ویلئن الزوائے بل النسائے کاللحا للرجال فی الحیط والجمال زنانت سر خرے لحل حرام دی دا کن سید سر ددی پا حق کی زینت تے جمال لے لکا گیرد نارین دا پار زینت او جمال لے نو پا گیر پسر خرے لو لکا زنانا بدخکاری نو دارنگی پا گیر خریلو بانے انسان ناری نسکی گی دے پی بدرنگ کاری او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری گو آغا سڑے چی دے دے سڑے لیکن دے زنانا غنتے کار کئی رسول اللہ پی سورہ بد گنے لی ابو داؤد شریف روایت تے مشکات شریف ہم ذکر کرے ویو مخت سنیم پا نکریز سروخ پیم سرے کرے وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو هذا قالو یتشبہ بالنساء ویدا دولی دا اللہ سخبی سری کری ورہ وی نبی علیہ السلام زکر تپوس کلو فقہاو لکلی وی کد بیماری دا وجنی او سڑی لاسونا کی تکلیف دے خپو کی تکلیف دے او دا غی دا پارا دے علاج پا طور دے نکریز استعمالی نو جائز دی صحابو تے دا دا اللہ سخبی ولی سرکڑی چرتا اللہ سخبو کی تکلیف دے سر ذکر نبی علیہ السلام پہ بازی زخمونو او ننکوبانے پہ خپل نکریزا چولے صحابہ ہوتے وید عدلاء سخپیولی سریکڑی وی یتشبہ بالنساء وی قربان دے زنانو سرزان مشابہ کئی رسول اللہ حکم کوئی دے دے مدینی دے اسے دون دے وی شڑائی مدینی دے پہ گئی پہ خبر بھائی نیو صحابی ورطا وید اللہ حبیب قتل بے کم کنا وی نا مسکون کی دے قتل لزم بنا راغلے یعنی دور دے اللہ حبیب ناراض شو چوی دے مدینی نو شڑائی دے خو سڑے دے او زان دے زنانو سر مشابه کئی نیو صحابی ورتوی فقیل یا رسول اللہ علا نقتلوہو وی چرابانی مدینی نشڑی خو قتل بے کو کر سید الکائنات ورتوینا انی نحیتو ان قتل المسولین زد مسکون کو دے مسلمانانو دے قتل نمنا کڑے شویب ابو داؤد شریف حدیث واغا سڑے او شڑل اسلامی قانون کوی نو دا سے سڑے چی غزان دا زنانو سر مشابه کئی خلیفہ وی دا مسلمانانو دا معاشری نشڑی چی تا دا دی معاشری دا استوگ نقابل لی تا دا دی معاشری دا استوگ نقابل لی دارنگی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنسین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نبی علیہ السلام لعنت ویل پاغ سڑو چی دے سڑے لیکن لباس شکل ناست پاست خبری دا خوز غنتی جوڑی کڑی او پاغ زنانا بانی لعنت ویل دے چی دا زنانا لے لیکن لباس داغی ناست پاست کڑو وڑو ٹول دا ناری نو دی اوی ودا دا کورون نو شڑے سید الکائنات فرمائے اللہ خلق پکورنو کی مپریزے نو یادو ساتے اغا سڑے دا کور پری خودو قابل ندے چی اغا دا سید الکائنات دا مبارک سنتو نخلاف جون او داغی نخلاف زندگی تی رئی داغی نخلاف زندگی تی رئی نو دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو حکم زمائی عزت مندو پدیبانی منگو تاصل زمائی عزت مندو عمل پکار لے بعض اہل علم لکلی وی دی بانی دا اللہ حبیب رل تکلیف رسی وی که میدان دا محشر کی او سڑے لارو دینن دا پیغمبر پا سنتو شرمیگی او مخیتی وارو لو نبیابسی علماء لیکلی او مفتی رشید احمد سیم ذکر کړی نورو کتابونو ذکر کړی وای مرزا قتیل یو مشهور سړی او داغ صوفیانا او بزرگانا خبرې خلقو کې خوري وی نوې دیران نه یو سړی داغه ملاقات لراغه نو چراغ مرزا قتیل ناس ته وګیره خړی هغه باندې دا خبر عجیب و لګید چې ستا خو ګوره سوره سوره خبرې مشهوري دي او تګیری خره ګوره څوک چې څه کار کوي څه جواب ولا جوړ کړي خو په جوابونو جوړولو نه کیږي دا جواب به دل ته چلیږي خو سبا دربار خداوندی کې نشه دی هر ګناه چې څوک کوي کناغې له څه جواب جوړ کړي نو مرزا قتیل لوی و استا دوره مشهور مشهوري خبرې دي او زه خو د ایران نه هندوستان ته ستا ملاقات لراغله او ته ګیر اخره هغه ورته ګیر اخره خود چازړه له خو تکلیف نه رسوم کړه لکه اواز وی زړه پاک پکار دے زړه پاک پکار دے نو یغ ایرانه ظاهر ملاقات له چراغله او ورته وی وی ته هو وی چې چاړه له تکلیف نه رسوم ته خود رسول الله زړه زخمی کې چون کې اسړه الله والا خودی ګناه کې مبتلا وی دی خبره سره به خود را غرزید او هغه ته دعا وکړه چې الله دې پتا رحم وکي تا خو زما سترګې وغړولې چې ګیری خریلو والا خود رسول الله زړه ته تکلیف رسې ویګي دا الله د حبیب سنت دی کنه دی نو دا الله د حبیب په سنت پرې خودو باندې رسول الله له تکلیف رسې کنه رسې ناغته وي ته خو یې چې ما د چاړه له تکلیف نه رسولې ټیک ده چې د نورو خلکو له به دې تکلیف نه رسولې خود سید الکائنات زړه دې تکلیف رسولې تا دا سید الکائنات زړه ته تکلیف رسولې چې مثال په تور ته دا غد سنت او دا واجب شیر دا واجب دی وجنه علماء لیکلی دا د شریعت مسله ده وای بیګری سړی اذان کول مکروه تحریمی دی اقامت مکروه تحریمی دی کبیدګری سړی اذان کو نو شریعت حکم دا دی چې بیا به دوباره کې اقامت بارکه علماء لیکلی چې عاده نشته دیو جن باز علماء زور اوری مو حکم مفتی رشید احمد صاحب و یول خداو چ جمعہ دن نہ کی بے بیگیری سڑے نہ پرے ہو و بیا اور تے شاگردان نو مینت کو نو بے وستا سو میو من خڑم بھی سب کی گرے بیگیری سڑے بما پس نو دری بی گئی خبر باش نو بڑم بھی سب کی بے بیگیری سڑے نہ پرے ہو ابے وی وعدہ میو نو ما مختصر وعدو وی اوسو کسان میرو وختل وی بیا ماوی چې دی مقتدیانو کې مکم بالغان دی کنا نو دیل با دعوت ورکم او نابالغ ول دعوت نو ورکم دا گیرو والے بالغان یادو نو بالغان ول می دعوت د ولیمی ورکو نابالغ می پری خل پوی کی خبر با نو دا الله بندگانو دا سنت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مبارک سنت دی ګره د گیری پخرهلو سوره سنت پاتشول هر او دس کی خلال سنت دی نو چې ګیره نشته خلال کمزې شو خلال دی ته وای چې په مخ باندې درې لپې واچې درې لپو نه پس یو چونګو براوالې او د زنې د لاندې ور واچې بیا داسې خلال وکړي دا مستقل سنت دی یو سړی که پنځه پیر او دس کوي نو د ګیری خرون کې نه پنځه سنت پاتې شو د سید الکائنات سنت دی ګیره منګزول او ګیره به ډومبې د آخري طرف له منګز که سنت ته بیا ګز طرف ته نو ګور روزانه چې ګیره د منګز کا خینه د شورو کا بیا د ګسو کو نو منګزول یو سنت د خی طرف نه شورو کول دویم سنت کم از کم یو ځل خو سړی درز ګیره منګزای کنه یو سنت ژوندې شو او چې ګیره خریلی اغه نه دا دواړه سنت پاتې شو دا دواړه سنت داغه نه شو زما عزت مند داغه نه پاتې شو نو دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت دی او پدی باندې زما عزت مند خریلی یعنی حرام دی پر خودلی واجب دی او کم سڑے خرائی دا آغا مردود شہادت دی شہادت منظور نہ دی لکہ بعض فقہا اسو خبری ذکر کری چہ دا ضروری دی دی بارکی چرے او سڑے مثال پتور گیر خرائی نسسنو گیر پر خودل واجب دی دا دا تمام پیغمبران و سنت دی بل دا دا اہل سنت و نخدا د شیعگانو مذهب دا دی ګور تاسو کو ګورئ کنه دا لنډی لنډی گیری دا غی د دین خبره لکه دا خبره رستو کو لکه گیره پر خودل واجب دی نو یو موټی نه کما گیرا کمول دا حرام دی او گناه کبیره دا لنډی گیری او لوی لوی برید پر خودل د شیعگانو طریقه دا دا د مجوسو طریقه ده، دا د مشرکانو یهود او نسواراو طریقه ده. لولی برید پر خودل دارنگ نبی علیہ السلام فرمایلی چاچی د بریتو ناډوان غسل دا زمانہ نه لولی برید پر خودل او غنا غسل سید الکائنات وی دا زمانہ نه دوگیر پر خودل دا د اهل سنت نه خدا گیر خریل یا وڑا وڑا پر خل دا مشرکان او د شیعگان نه خدا گیر خریل یا نیم خریل دا فسق دے او حرام دی. دا سی سڑی اذان او اقامت او امامت مکروه تحریمی دے او دی گیر خریلی شہادت پا شریعت کی نامنظور دے، دی گیر خریلی شہادت دا پا شریعت کی نامنظور دے. دارنگی گیر خریل یا لند پر خودل گناہ کبیر دا. دارنگی گیر خرون کے دا زنانو سر مشابہت لری او سید الکائنات فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم. دا سید الکائنات فیصلہ دا وہی سوک چی چا سر مشابیشو دا دا غین دے. من تشبہ بقوم فہو منہم. دارنگی دا تغیر دا خلق اللہ دے، دا مسلدہ او ممنوع دے او حرام دے، او دا تغیر دا فطرت دا اللہ دے. دارنگی گورا برید خریلم واجب دی او برید کٹکول سنت دا انبیاء علیہ السلام دی، او دا دا اہل سنت نخدا اگدو اگد بریتون پریخل دا دا غیر مذہب و دا شیگانو نخدا. لولی برید پریخودل فسق او حرام دی. دغه مردا سبالے اندی تا وی گورا دی دا یو اڑختا برید پریخل بل اڑختا چی گیری سر برابر وی، نو دا دا سلفو نثابت تی. لیکن آباد خلقو کی مشہور ادا وہی دو عمر رضی اللہ عنہ بریتو نا بریت لولی پر خودل حرام دی، دا دا شریعت حکم نہ دی. دو عمر رضی اللہ عنہ لولی بریت نو اغیت سبالین وی دی گیری سر سیسا پریز، نو باز روایتو کی راغلی چی غصہ بشو نو ڈنڈا بور سر لاس کی وعدہ بیدا سی سکون دی بانے بے لاس والو. اغیت دو عمر رضی اللہ عنہ بریت نو دیت سبالین وی اڑخونو تا پر خودل دا دا سلفو نثابت تھی. اڑخونو ته پری خودل دا سلفو نه ثابت دي. لکه ور بازی خلکو گیره پریخی خدا زی ور تخری دا اخکاری در لدو گوتو مطابق دیتا انفقا وی دیتا سوی عربی کی ور تا انفقا وی. دا دی خریل بدعت تی او حرام دی. دا دی خریل سی دی بدعت تی او حرام دی. سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر گیره چی سپینه شیوا نو بخاری شریف کی راغلی زیاد سپینو یخت پدیزه دیتا انفقا وی. دا سید الکائنات پدیزه گیره سپینه شیوا زیاد سپینو یخت پدی کیو. دا داز خریل دا حرام دی او بدعت تی. ورد دا شنڈی ندی پل دا لخکاری دا خا خدا دا چی دا لان دی شنڈی نسڑی دیدو یختالی نا خوگور دا دی دوو گتون علاوت دی پلک لگ لگ دا شنی دا لان دی بیختالی نو دا دا بازی صحابو سلفو نصابت تی. دا دا بازی صحابو او دا سلفو نصابت تی. زمونگ دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے بلکی زمونگ دری وارا امامان دا وی وی بہتر دا دی چی سڑے پا پاکی او پا فرد پتری بانی بریت کل کی. او دے بارا کی دا نسائی شریف یا حدیث مراغلے او علماء و دیر صحابہ ذکر کری چی بدا سکور و باز نور علماء وی چه غور دادا چه پکین چایی ویست نو چون که دو امامانو پکی خلاف ده نو کچانا محنت کی زمونگ مذہب که غور دادا چه پا پاکی او پتری بانے سڑے لری کی و که سڑے وی غٹا تقوی دادا چه دو مذاہب و دو مخالفت نزان رو بس نو کسو کولیشی نو پکین چایی دو ویخ ناغستل دا دیر کار خیر او ثواب دے. او پدی ترتیب زمائی عزت مندو دا سنت طریقہ دا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او دا مسئلہ دا ہر سڑے برابر درمیان سڑے دا بخپل موٹے برابر گیرہ پریز دا موٹی نا کم گیرہ پری خودل شرعن ناروا دی. موٹی نا کزیات شوا نو باز علماء و مذہب دا دے وی کزیات شو نو زیات دی خود موٹی نا آپلا کہ یو سڑے کٹکئی نو دا جیز دی. دا دا نبی علیہ السلام نم ثابت تی و یغه حدیث سندن ضعیف ده اگر چی موضوع و منگلت حدیث نه ده غیر پار ساسل شتا خو صحابه کرام نه ثابت تی چی موٹی ده گیری نه ڈک کڑے او بے ده موٹی نه سیوا ویخت صحابه کرامو ده غست علماء لکلی اجماع ده امت تا چی موٹی نه کم گیرنی موٹی نہ کم گیرنی دا انبیاء علیہ السلام لے گیروی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم گیری بارک راغلی شمائل ترمیزی کی صحابی نے تپوس کئی جی دا سید الکائنات گیر سنگا وے گن گیروا دا سینہ و پکے پٹاوا دارنگی بخاری شریف روایت تے صحابہ کرام تچاوی لکھا دی دا پارا واوری بعد دا جدید اسلام والے وی وی بد دمر گیر پکار دا چی سلویخ قدم کی پتہ لگی چی خزد دے وکا سڑے دے پی گئی پا خبر بانے دا دا بی دین و خلق و خبر دا سید الکائنات گیرا سو روا بخاری شریف کی راغلی صحابہ تا وی تا نبی علیہ السلام با دا ماسبخین و دا مازیگر پا دی سری منزنو کی قیرت وی کنا نو صحابہ کرام آو وی بے وی تاسو لبا سنگا پتا لگی دا نو صحابی وی بے ازتراب لحیتی ہی مونچے برستو نا قتل دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ مبارک با خوزیدہ گیرہ مبارک با خوزیدہ دیو جنا گیرہ لوی پر خود دا لندول لگا لگا پر خل دا دا شریعت حکم ندے او سڑے دا اللہ دا رضا دا پارا پریزی ناغیل طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکار دا د موٹی نہ کم گیرا دا شرعن اغه شریعت مطابق گیرا نہ دیو جن دا اللہ بند نگانو چ سڑے محنتو کی کوششو کی او گیر خپل د شریعت مطابق بریتو نہ دا لند کی دا سنت طریقہ دا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت او خاص کر گورا و یو سڑے مسلمان دے گیرے پریخ او دا گیر بیا پا اسلام کی سپینہ شو سید الکائنات فرمائی روایات گنڈ روایتون راغلی وی من شاب شیبتن فی الاسلام چاچی پہ اسلام کی گیر سپینا کا نو پا ورز دا قیامت بد آغد پار نور ہوئی پا ورز دا قیامت بد آغد پار سوی حدیث پاک کی راغلی ترمذی شریف حدیث تے وی من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورا یوم القیامہ دا ترمیزی و نسائی شریف حدیث تے کعب ابن مر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لی دا چا گیر چا پہ اسلام کی سپین شوا پرز دا قیامت باغد پار رنائی پرز دا قیامت باغد پار سی رنا بھائی دارنگی و حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ابو داؤد شریف حدیث تے وی دا گیری نا دا سپین وی اختم مر پولوائی با سڑے تی شکائی یا پا کینچائی کٹکائی وی دا مسلمان دا پار نور دے نور دا مسلمان دے او ای چاچی گیر پا اسلام کی سپی نشوا نو اللہ بورت پدی یو یو ویخت نیکیلی کی پدی بتی گناہ لرے کئی او پدی بے درجات بلندی ویلن بنے پا گیر کی سپین چی لگی دیلیو دے چاو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا گیر کی حدیث کی راغلی موتا امام مالک رحم اللہ حدیث تے یحیی ابن سعید وی چی سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ وی چی ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اولنے سڑے دے چی ملمستے اور کڑے تر قیامت چی سوک ملمستے اور کئی نو دی ابتدا چا کڑے وا حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑے وا اولنے سڑے دے چی ختنے کڑے وا ابراہیم علیہ السلام اولنے شخصیت تے چی بریت لند کڑیو او داڑم بنے سڑے دے چی گیر کی سپینو لیدل فقال ما هذا ویا رب العالمین دا سشے دے قال الرب تبارك وتعالى وقار يا ابراهيم رب العالمين ورتوي اي زما خليل دا عزت ته عزت قال ربي زدني وقارا الله ما ته عزت نورم سيوا كي اله العالمين ما ته عزت نور دا غيره کسبين لگي دل عزت ته او چ الله عزت ته نو خليل لا وي الله ما ته عزت نورم سيوا كي ما ته عزت نورم سيوا كي ديو جنا گیری سپین ویخت دا نور دے دا مسلمان دا پار دیو جن علماء لیکلی گیری تا تور رنگ ورکول دا ناروا دے او دا فقہائی کرامو گن اقوالی چاور تا حرام ویلی چاور تا مکروح تحریمی ویلی خو گیری تا تور رنگ ورکول دا پا صحیح روایاتو سرم منا دے لکہ از دا او مصیبت راغلے بازی مولیان طالبان گیری تو رئی او ځان لیسا حدیث لټوري علماو لیکلي یو سړی مجاهد دی او جهاد کې لګیا دی نو کدو دشمن دروب د پار سپینه گیره تورای نو دا داغه د پار جایز دی سمر صحابه کرامو چې سپینه گیری تورې کړې وي نغه مجاهدینو چې دشمن داونه وي چې بوډا شه بلکې پاغبان هیبت راضی. نو مجاهد د پاره تو سپینه ګیره په تور رنگ تورول دا جایز دی. هغه نه علاوه یو سړی کلی کې ناشته خوري اوس کی وای زه مجاهد یم، نو دا هغه د پاره تو ګیری له تور رنگ ورکول دا ناروا دی. او نکریزه ورکول د تور رنگ نه علاوه بل رنگ ورکول دا د بعضی علماو په نیز جایز دی او بعضی وای مسنونه طریقه ده. د بعضی علماو په نیز جایز دی او د بعضی علماو په نیز باندې سي دا مسوخ تور رنگ ورکول گیری تا دا شرعن درست نه ده. علماو وای محمد ادریس کاندہ لوی رحمت الله علیه کتاب د سیرت المصطفی غی ته وای. نو علما کله داسې خبرې کوي وای غ کم د په انسانانو کې چی ګیره خریل په واجب دي، لاغیل صرف دا ذکر کری چی دا زنانه که گیری وی اختروخی جنو دیل لرکول واجب دی، نارینه دا پار حرام کار دی. چه نارینه دی امتی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، نو دا طریقه دا یهود دا، دا دا نسواراو دا، دا دا شیگانو دا، دا دا دین دا دشمنانو دا، دا دا یا امتی طریقه زمائی زتمندو نشی جوڑے دی. دا دا یا امتی طریقه ندا، بلکه دا طریقه دا گیر پر خودل د تمام انبیاء علیهم السلام سنت دی، د تمام انبیاء علیهم السلام سنت طریقه دا. دیو جن چې په دی باندې زما عزت مندو مونږ او تاسو د عمل کول کوشش وکړو او خپل گیری د شریعت مطابق پریزو. د دې خریل حرام دی، د دې کاروبار کباز خلق کوي دغه کمائی د دې حرام را، دغه کمائی چې تی ورکه تم حرام کار کې، بلکه سنت طریقے مطابق زمائی عزت مندو چمنگ و تاسوسو کو گیری پریزو. د زنانو سره مشابهت نکو، د کافر و یہود سره زمائی عزت مندو منگ و تاسو مشابهت نکو. او دی کی زمائی عزت مندو تغییر د خلق اللہ دے چمنگ و تاسو دین اجتناب کو، اللہ نے توفیق و غوڑو آسے نہ سبا میدان د محشر کی سید الکائنات زمنگ و تاسو نہ مخ وا نڑے کم مخ واڑو لن بیا داغی خبر سے علاج نشتا، کمخ واړولو نو داغي خبرې زما عزت مندو مونږ او تاسو سره علاج نشتا. الله دې مونږ او تاسو تمام امت مسلمتا د قران او سنت مطابق د سیرت او د صورت جوړولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و دغه شان تنظیم وی چیز جماعت دا ضروریات وی ہر جماعت دا پارا. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا وحید گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی.